Oiartzungo udalaren tartea. Oiartzungo udalak babestua. Udala Antartiakin jungo gea eta bi gomidatu txuzu urtzi hor zure onduan. Bai, hemen txeda ho, kultura zinegotzia, Asier Legorburu, kaixo. Kaixo, egunon. Eta udaleko komunikazio arduruna, bueno, Miazor Bandibar, kaixo. Kaixo, egunon. Barkatu, goiet. Bai. Bi gomidatu esan dut, ez ez, hiru etorri dia bat eskuartian dakago. Oida, oida, mirari. Oida, kontzejutik ebai iritsi dela, Oiartzun irratira eta Oiartzuaren buzoitare bai. Zer da kontzejutika? Bueno, ba, kontzejutik da, udalak sortu duen aldizkari berri bat, hilabetekaria izango dena, eta bere helburua da, ba, pixka bat, udal albistiak eta herriko berri hilabetero maiztasun jakin batekin herritar guztiei bialtzea, gehi, bueno, ba, lehen goti betik betetzen zuen funtzioi, ba, agenda, hilabeteko agenda kulturalana, ba, baitare indugu txertatu, ba, bueno, hibridotxo bat sortu. Esan genezake goti betik eta aski preskon nasketa badela? Bai, gaina, bueno, gehientsuenek ezagutuko zute aski presko igualdenek, ez? Orain arte ba email bidez bidaltzen den formato bada eta bueno, ba nahi izan duguna da ba herritar guztileri ba goiatzek esan duen bezala hilabetero ba herriko berri, udaleko udalaren berri eta baita ba herritarren berri ba hilabetero Oiartzuarrei eman. Bai, edukiak pixka bat aski preskokin lotura ere bai aukiko dutean bi, bueno, hilabetean bi aski presko iten dira, bi aldizkari digital, eta esango genukean ateratzen dien gauza garrantzitsunak jasoko txugula kontzejutekin, eta ja, pixka bat, ba, hoxe, herritar guztian gana iristia da helburua. Mm-hmm. Behar hori ikusten zenuten ez, igual, aski preskokin etzinetelako herri guztian gana iristen, imeila gaur egun denak badakagu, gehienak badakagu, baina bueno, beste asko ere ez dute ukiko. Bai, hoi da, ba, azkenean mugatua da iristen zan kopura, ba, desente jasotzen dute, ba, iaia mila herritarrek, eta, bueno, jartzen batean desente da hoi, baina alare, ba, do beste zati handi bat, ba, ez du lako itxuraik, edo, bueno, beste amar mila faktoren gatik, ba, ez du naukera ikan hortik jasotzeko udaletxean, udalan berri, eta merezi duna jasotzia, orduan, bai. Ba, ikuste genuen udaletik, ba, hilabetero iten zela esfortzua etxe, ba, agenda kulturaloi, goti beti hoi, eramatekua, bino irutzen zitzaigun, ba, esfortzu horren barruan ere, ba, bueno, ba, mami gehiago duen zerbait ere eskaini zitekeela, ez? Eta orduan, ba, goti betik dakan garrantziak galdu, aztu gabe, galdu gabe, ze, bueno, ba, herriko aisialdi ekintzen berri ematen digu, eta bino irutzen zitzaigun, ba, pixka bat osatu zitekeela, ez? Eta orduan erabaki genuen, ba, hoxe, behiratzen hastia, nola egin genezaken, eta bururatu zitzaigun, ba, ba historio hau. Bai, pixka bat kontuatzen, bai, udaletikan iten den esfortzoi herritarrak informatuak mantentzeko, bai, kulturalki zer da hon jakin ez herrian, edo bai, herriko, bueno, udaletxeko berri emanez, ba, bueno, ja behin esfortzu iten hasta, bai, izan zedila egitan zerbitzua hobetzeko aukera bat. Herritar askok esan gute, bai, kontzejutik bai, baino udale informatzen jasoko aldut? bai, lasai hon daitezela. Bai, kontzejutikan urtean 8 kontzejutik banatuko txugu, eta hiru udala informatzen, ze bueno, kontzejutikek ematen dugu aukera hilabetero maiztasun, bueno, nahiko maiz berri emateko, baina bueno, udala informatzenek ematen dugu aukera sakonago lantzeko gaiak, beste modu batea, eta gaina herritarren aletikan oso ongi baloratutako aldizkari bada, eta bueno, hoi udalak kontuan hartu du. Eta bai. Bai, lego iazko maiztasun berekin, ez? Bai, urtean hiru aterako dira. Hiru dela informatzen, 8 kontzejutik eta bai. Beraz, herriko informazioa urte guztian zehar denan eskuragarri. Gotxi betxiakin ohituta gaude ekintza guztiak ikustea eta jendeak esango, "Bain gotxi betxia desagertu dela, nik zen nahi bihali berriot." Informazioa ekintzena. Ez da, goti betxila ez da desagertu, hor mantentzen da, pentsatzen du ja herritar guztiako gehienek ja jasoko zenutela kontzejutik itxian, o bueno, jasotzekotan egongo zeate, eta ikusiko zuten nola ba, kontraportadan agertzen den, lehen goti betxin atzeko aldian agertzen zen formato berdinakin gainea, gehitu dugun bakarra izan du da antolatzailean zutabe bat, ba, herritarrek jakin dezaten zeinek antolatzen dituen ekintzak, bino hor, ba, egunez egun, ba, ikusi daiteke ba, zerron antolatua, eta lehen bezala, ba ilan 20a baino lehen ba goiatzeri komunikazio@oihartzun.org-era ba bidali ditzatela ekintzak eta guk hilabetero ba jarriko ditugu kontzejutik kontan. Mm-hmm. Bai, gotxibetxiak azken finean berdin funtzionatuko du. Ikusten da gotxibetxiakin herri hontan antolatzen dira gauzak, ez? Pentsatzet agenda kuadratzeko batzutan arazuta denak izango dira. Bai, hilabetien arabera batzutan gauza gehiago dozte bestean gutxio, baina behin biltzen hasten zanean, bai. Bai, kontatzen dira mordoxka bat. Ba, lehen kontatzen ibili nintzen pixkat, eta oain guan, ez dakit hogeita gutxi ekintza antolatu dira, baina abenduko gotxibetxian adibidez berrogei inguru zauden, mm-hmm. ez? Eta pentsatu nuna, ba, nola kuadratuko eta dugun hain horri batien hori denak sartzeko, ez? Baina, bueno. Bai, eta hogeita atzaparte gainak gehiago hilabetero sortzen dira, gehiago. Azkeneko momentua, bai, abisatzen bai. Ez dutenak, eta... Bai, beti gauzak sortzen dira, juzte. Bai. Herri ontare bai bado, bere mugimendua. Ona dakana kontzejutik kontak honek da formatu handixio dela eta orduan ba horri bakarrian ere ekintza gehiago kabitzen diela. Mm-hmm. Denak sartuko ditugu kontzejutik. Bueno, izenak udala informatzen, Aski Presko, Gotxibetxi, kontzejutik nondik etorri zaizue izena. Bueno, goiatzeketanik hasieran pentsatu genunia ba zein nola eingo dugu izenan istorioa eta ba erabaki genuen ba pixka bat zabaltzia. Deitu genituen, bueno, bihali genien herriko elkarte batzuri ba, proposamenak iteko deialdia eta jaso genituen, ingenuen pixka bat kriba bat, ikusi genuen zeintzuk ziren bozkatuenak eta azkenean ba, udaletxe barruan ere, zinegotzien artian ere, ba, ingenuen olako ba, balorazio ronda bat edo eta azkenean, ba, bueno, ba, kontzejutik, kontzejupetik, oie bilek izan zian bozkatuenak, eta, bueno, gelitu ginen kontzejutik, ba, pixka bat delako udaletxiak dakan izen tradizionala, edo izen zarra, eta ba, bueno, kontzejutik iten den historio bat delako, eta kontzejuko berri ematiaz gain, herriko berri ere ematen duena, baina kontzejutik, kontzejuko ganbaratik iten den kontu bat delako. Bueno, eta geho, auzotako kolorik ikusten dut, ezta? Asier? Bai, bueno, horre agertu nahi izan duguna da pixka bat kontzejuan, bueno, kontzejupian arku horiek irudikatu nahi izan dugu honekin eta bai, pixka bat ba herria, auzua, udala pixka bat elkartzeko, ez? Hortaz gain, bueno, barruan, guain arte, bueno, azalai buruz, pixkat izenai buruz hitz egin dugu, atzian gotxibetxia dugula eta barrua beira jarriko geha, bi elkarrizketa txugulako, goiatz, herrian badoztela elkarrizketak emateko jendiak zer kontu askotan dabiltzan saltxeruak. Bai, bueno, seguro izuek ni bezain ondo dakizutela, honeare bai desentek hartzen jeztea, baina bai, nik ustut gaina iaia gehienak, iaia edozeinak dakala zerbait interesgarria kontatzeko eta oi hartzuarrak. Eia esan gauza kuriosoak iten txugu, batzutan igual ez ga denata zenteatzen, baina bai. Zure agertzentzea mirari, hori bai. lehenengo kontze joti kontan. Ezin falta. Ezin falta. Bai, bueno, geho iklixk atala argazkitan ikusten txugu, bueno, herrian izan din, ezin dira denak sartu. Ez, baitare espezio jakin bat du, ez da kristona ikusten zute lau horriale diazken zinean, eta kriba bat inberda, ba, pixka bat, ba, bueno, bai gauza bakoitzan garrantzia ikusigi, gehi, bueno, geokaztaritz aletikane bai eukidezaken interes puntua behituta, eta, bueno, dena ez da sartzen, baina, bueno, helburua da, ez dena sartzea, baina bai garrantzitsuna pixkat oi hartzun zertan dabilen jakiteko aina eukitzeko herritarrak. Aipatu dugu, bueno, komunikazioa bildua oi hartzun.org-era agendako gauzak eta bidali posible dila, baina bueno, baten batek aipatu dugu, ez? Saltxeruak bat jugula herrian, baldin badaka ez dakit, guk ez dakigun zerbait eba bidaltzia, eta gu jarriko gehala, bai udaletxetikan, bai irratitikan, bai harremanetan. Bai. Guria entzat, helbidea berdina da, eta holako gauzak beti ongi etorriak izaten dira. Bueno, ba ez dakit, gure aletik besteik ez dakit zuek zehose gehiago dakazuten gehitzeko edo honen inguru? Bueno, esan nahi dute bai, garaiak ez diela ekonomikoki badakizuten bezala, ba udalantzako ez diela oberenak, bino saiatu gehala honekin ere, formatu honekin ere, ba bilatzen ehalik eta eskaintza ekonomikuena, eta udalari ba gotxibetxiak balio zuna kostatzen ziona baino gutxiago kostatzen zaiola formatu hau eta lehortatikan ba bueno goiatzeekindako lanekin oso pozik gaudela eta espero dut espero dudala, ba, herritarrei ere gustatzia eta udalakin duen esfortzu hau, ba, hilabetero hilabetero etxe guztitara herriko berri, udaleko berri emateko esfortzu hau, ba ongi hartzia. Ba, nik uste dut indugula baita ere saiakera bat diseinu aletikan eta zerbait harina eta erakargarria iteko helburua delako azken finean, herritarrak jasotzia, irakurtzia, eta bueno, nik uste dut zentzu hortan lortu dugula, osea, pixkat erakargarri izatea, eta deik, bueno, erres irakurtzeko moduko ez da ikusita, uff, hau txapao pixkatzen zuen, bai bilatu dugu, eta nik uste dut lortu dugula, baina, bueno, oia herritarrak esan beharko dute. Ba, Asier eta Goiatze mila esker, eta, a ber, zemuz, atetzen den kontzejutik aldizkariko urrengo aliak. Eskerrik asko eta urrengo arte. Eskerrik asko zuei. Adio. Ederra zen borroka lurriña, lefokoan zeukan ikurriña. Entzun ezazu alkate jauna edo banderea, entzun ezazu alkate jauna.